منا لڑائی کی کہنا دیا نگر پر منا کی بیا یور وز دن ہر دا دلوی اختر وز او بائے بچ بیا نور احکام دی بائے وز مان دی بیا روز تو پکی نور روز دی یول سمد دول سمد دی اللہ سم دی اول روز حکم دنی نور دل روز نجودا ہے نو آیت کم جدا را ہوتا کل سے قضا تم پورک ہے قضا پورا والی تو پورا مکڑل دام مکڑل مناسب سے عبادات دحج پور کرتا سے عبادات دحج پل پورے سکے کہ فرائض اس پل پتہ لگے گا یا پورا والی تو نہیں جیش پل کا یا دوائے لا ذرا پشان ریا دو لوستا سو پلاران پل بلکہ زیادیا دول دپلاران نوم مینا تو چرا لے نبیا خدا یا دوائے فسکر اللہ دل تکم سے کر رہے مخصد کر جدا ہو رہا جدا ہے مینا تو چرا سی دل تا قبا شیطان غلط سے اور تو یہ خلق ہے اگر بولی کرنا وہ کان بے بولی ہر کہانی سرو اللہ اکبر ہوئی دل تافظ کر اللہ بے تکبیر مراد دے ان در رمی دخدے لوئی بوائے اللہ اکبر کلچی وشتل کوئے بے بیٹے ہیں اگر ذکر ہو اگر کانو بانے بے اولے سنگ کانی بانے سنن نسائی کی روایت سے عبداللہ نے بات فرمائی قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدا تلقب ہم وَلَا رَحْلَتِي حَاتِ وَالْقُدْلِي حَسَيَاتٍ منا سبائے سے ہو کنا مختلف کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر فر لے سور چھا مات ابن عباس لر سے مالا کانی روڑا رسول کا کانی مثلا ذل حضرت ہیں دم رکانی کرے دو گتوں کی راضی بس بس کان مادا پلاس کے کے خوزل نو قالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بیان صالح ہاولائے ویاکم الغلو فی الدین اے صاحب اور ددی کانوں پر مقدار بانی کانی والے زیادہ مکوئے پر دین کے غلو پر دین کے مکوئے اوے نما حلکمن کا نہ قبل کم بالغلو فی الدین تا سر مکنی خلکم پرے بنے ہلاک شی چاہے بدین کے زیادہ کہوں پیغمبر انتم بے در طرف گئی مانس و کانوں کے پر مقدار کے با پادت کے باو پر کیفیت کے بہم زیادہ نہ کہیں دو کان و نبات تک کانی کہنا دانے کی ثواب دے والے دارنگی دو کانی نبات غٹائنا چلوے گنڈائے والا را پرے گئے سوک والے چپڑا را پرے گئے یہ را شیطان نوش دکھو خد انیش دا شیطان خوب نہیں شپرے تارے پیغمبر خلاف کار کرے رہے دیتا غلو فی الدین ہوئی شریعت کی چکلہ مقادیر بدلی طریقے بدلی دا خود ہے پر دین کے غلو کے ہی کر فردے پورے شامی لکھی شامی میں لکھ لی باب الصلات کی فراغ من الصلات پر حدیث کی چتارا علی سبحان اللہ فرض مانزہ پر سوائے دری دیش کرت اور الحمدللہ دری دیش کرت اور اللہ اکبر سلور دیش کرت راخیری عدد دے جن حقت نور آبادم سلس لس کرت ناغوی پریبانی زیادتے کول من دی مقدار دے کن مقدار شریعہ میں نہ بدلے مقادیر شریعہ بدول بدتی مقادیر شریعہ بدول دا بدتے لیکن دے مقام کے مقدار شریعہ دا کانو با نبدلو ہے دے تا غلو ہے دے تا بدت ہوئی فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم و شد ذکرہم کا ذکرکم آباکم دری سمانا لکا پلاران چھے ذکر کھولو یا بلکہ دانے نم زیاد ذکر یو عام دارے صحابہ پلاران سنگ ذکر کول جو امدارے سے پلار نے زیاد ذکر بے سمانا اور شبد ذکر مشیو خدا شریف و پمینا کی جمع نانتر شہر نوے دا فخر دا پلارانو جمع پلار دا سے جمع نکر دا سے خدا بہنے آ جاؤ اللہ یا غبریگ دے راز خدا آ جاؤ تفسیر قرطبی دلتا نور تفاسیر ہوئی دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کی دا عطوانہ اگر یو ماندار اسکر اللہ کا ذکر اللہ فالیا باہم وقت الاستغاثتی فاستغیثو باللہ دیکھ توحید مراد دے فاسکر اللہ خدایا دوائے دا خدایا نا مدد غارے لگا سنگ سے تاسو بچی ہوئے اپلار تب ہم چگوالا پا وقت مصیبت کیا دادا یا بیوی دسی بم لیتا اور شد دا ذکرہ بلکہ دے دینا زیاد ذکرے گوائیں اگر بتا سو ڈیر نہیں اور دا فارو کیوں آئے دار وڑو خویم پریک رہے تم تکلیف رائے تو یہ بے بے دادا اگر چکے دانوں کا ارساز نہ کرنے کو دا طریقہ خراب رہا اس خدا یا دوائے دوائے مانا دارا اذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم فاذکر اللہ خدایا دوائے من دا اللہ تعظیم گوائم دا اللہ نم دبی زتے نہ بچ گوائم لگ سنگ سے تاسو ذکر کوئے دپلار مانے دپلار نم تاسو دبی زتے نہ بچ گوائم سکتا پلار تبد گوری کنزلو تو کن تب غیرت کہے گا تو خدا پن مانے میں غیرت ہو کہ پریم توحید دارے فاذکر اللہ اللہ یا دوائے پا توحید سرا پا یوالی سرا لکا سنگ چیز یا دوائے تاسو پلاران پا یوالی تاب کشاوئے چیز تاسو پلاران دی ابوی فاغل رسو ہے پلار خو یوی لکا نیسی پلار یوی نو خو خدایم یوی کر اب یو دن ربم یو دن بلکہ او شد ذکرہ دیلوے چی آبا کی کتای چی قرآن خو بقبل آبا جمع کرے رکھا پاپ کے خود کل کلم مجاز کے دیشی کہ نکتم پلارو چاہتاب حکمی میلے کی تو خدای کے دام مجاز کے دیشی نہ نانا شرد ذکران شرد ذکران دام مجاز و خدای کے نہ کہیں چطہ ہم مجازن دو خدایان بھی خیر دیں مجاز کم دوالے نرازی اللہ فمن الناسیم دے مقام کی تقسیم کئی دخل کو سلور قسم ہوتا لیکن نہ قرآن طریقہ کی حکمت کو گو رہے قسم نہ خودی سلور خدا دو قسمہ دا احکام و پمینس کے روی دا حج پمینس کے حج احکام لا ختم کری نہیں ادو قسم و شارت ذکر کی گیا داولے اشارت دیکھے دیتا چھ دا دو قسمہ پا جانو کی داد و قسم اکثر پہا جان کی بیا بل عموم پاگا چاہ کی جو عبادت کئی ادا رسکلی دو قسم خفا مخلق کی اگر عموماً دہنسے کا مینس کی روڑ آگئی رسک روڑ بعد از خلقن آگئی چھو وی ربا حج ہو کو حجی سے وہ سنگ دعا گواری پتواف کی گواری پارفات کی گواری مزدلفہ کی گواری سواری ربا را کے منگتا چی سرا کہ دنیا تنا فی دنیا تنا فی دنیا رب استا دربار پر آگل ما مال مال را کے مال جائیداد را کے تنا فی دنیا ختنم پکی نہ ہوئی را کے مال دنیا ڈے رکھی دنیا ڈے رکھے دار دنیا پارا جیے ہا ہا نشت دل ربیا پاک رکھے من خلاق انصب رقام ددار حج نے کی سواب نے کی بولے دم مقصد حج دنیا گرد بولے دیتا نمبر دایو بدبخت شقی اول قسم. یواز حج کے نہ ہر عبادت جو سڑے کئی لیکن صرف دا دنیا را پا رہے کئی منز کئی نو دا دنیا را پا رہے کئی منز کیوں خدا دنیا را آخرت یہ ختم کئی نو صرف دا دنیا را پا رہے کئی قرآن لولی صرف دنیا را پا رہی نبی دل آخرت کے سہسان سوال نہیں کی گیا. ومن محبت نے اقبا دے تو سعید ہوئی بعض دخل کو ناغش طرح سے ہوئی ربا راکم تم فر دنیا پر دنیا کے خسر آ کے مفود ذکر کرے اور سرا پر دنیا کے راکم تا حسن تنخ فصل دن خیست خون را کے خیست حالت را کے خیست جن را کے حسن تقدیر آ کے خصلتن حسنتن یا معیشتن حسنتن حیاتن حسنتن دنیا کے اندرا کے خصلت نیک دنیا کے اندرا کے جن نیک دنیا کے را کے معیشت نیک خیست جن را کے خیست جن سے ہی نہ قرآن اور سنت جن دی کر ایمان جن تک خیست جن ہوئی معیشت ایسا نہ سوتا حلال مال تمیری کی معیشت ایسا نہ نیک خز تمیری کی حسنا حدیث کی راضی ہاں اب دنیا کو لہا متاؤن و خیر و متا دنیا المرا تو صالحہ زوجت الصالحہ دنیا کو ٹول متا متا رے لیکن غرف متا دے دنیا کے نیک خزران حسنا کیا ہم داخل خیستہ خزانہ نیک خزانہ حسنا نیکی تو راک منگتا پر دنیا کی نیکی جن امنے کی حیات امنے کی معلوم نے کی معلوم حلالی والا کرنا ہے فکر کی چوئی پہ مانتے کہ وہ خزانہ خواڑے اگر داما نے زان لب بولے ٹکی نہ آئے کہ اللہ مات چنی فلان تر زوجا تم دس بنوائے زوجنی فلانا دا آیت وایا خیر دے کہ پنیت کے پکیرا والے المرا تو سوال ہے ربنا اتنا فی دنیا حسنتن وفی الاخرۃ حسنہ آخرت کے ہم خیر تجون دے جزا خیستان جزان حسنتن اب تک بیا جزائے حسن سدا دار حسن سر کو جنت دے دن دا اخیار سڑے دے دے دنیا مواری نہ آخرت مواری اور حسن پدوار کی واری ایسی دنیا نہ واری خدا اور سر پکار دے تچے ماں وقنا عذاب النار بچ تا تے من دا عذاب دا ورنا جنت دا سے بو دے سدا ول نہ لرشو دان سی لا ولم سشکوری کے حجام جنت تا بو نہ قنا عذاب خدا دے ابتدانم بچ کے دانے کے بخت رہے دے دا حج کر رہے ہیں دنیا کے حسن غوفت لے آخرت کے مسن غوفت لی حدیث کے ذکر آجی بحج کی یو زیر اس پائے کے دعا قبلی اغسر بین رکن یمانی والحجر الاسود رکن یمانی و حجر اسود چلے کن دم امین کے دا دعا ہوا رہے ہیں پیغمبر دا دعا غوفت لے ذرا جن دعا ہے حج باپ کی ذکر آو مانگر کے پڑی اس کی دغوائے خدا ہے جامعہ دعا لا ہر سب گرا داخل دی کنی مانگ کے منگوائے بہتر آگا دعا گانی چکم حدیث گرا گلی منقول دام بگی جائز دا اولا منقولات دی بگے دا کسان دی لبرخری دوج دا عمل ناشری کریم دا چول دبرخ خاندان دی گوری برخ خاندان اللہ لائے کا دا دوارا قسم خلق دی دا برخ خاندان دا غیو دا دنیا برخ دا دا بد دا دنیا دا آخرت دا دوارو برخ دا اللہ اس در حساب کو ان کے مخلوق سلام واللہ سریع الحساب اعمال سے ذکر کر دا اعمال کو پہ حساب معلومی اللہ ہی حساب رس رکھوں سنگ حساب بکل حدیث کی راضی اللہ تعالیٰ چرے یو حاسب الخلق دخل کو سرے سے صاف کی نو نصف نہار پورے وقت دا زمگا دروازے نیم روز چلے گا نا گرنے پورے بچے حساب کتاب ختم دے تو استری والے حساب اللہ قادر کے پڑے دا حج باز احکام پاتیو کا سب پاتیو مینا کے وقوف پاتے ہو کوئی اول سما دو سمت یاد لسم ماننے ایا میں مینا کی عورت ہوئی اس دیا کیا نہ فکر کی اور یاد دعائیں اللہ اللہ مانے پر تکبیر اللہ اکبر وائے دعا گانے کا وائے تلبیہ ختم دوست پروزوش میں رلشو کی اول سمت دول سم دیا لسم دے تیا میں معدودات ہوئی ذکر نہ مرا دے کسرے اگر رمی دا ہزار ادا گٹ ولے جمار ولے پرے درے وزکیم ارے اور ہمیں سرب ہوئے اللہ اکبر دم ذکر دم مراد دے ادی تیا میں معدودات ہوئی لگر وزیری دشمار سورہ حج کی التیام معلومات ویلی آیت دے تیشتم اٹھائی لیشہدو منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام التے خدائیں یاد ہو دی بیان معلومات کی قربانوں ہدیوں ذکر اللہ نے مراد صرف بسم اللہ اللہ اکبر ذبح پر وقت کے ویل قربانے بانے ویل ایام معلومات دائر سری لسم آئے لسم دو لسم انت ایام معلومات دی لسم یو لسم دو لسم جد ایام معدودات دی یو لسم دو لسم دیار لسم مین کیوں منسوس میں نو جرے فمن تعجل فی یومین چاچے تلوار اکڑا پوشت لو پہ اختتام دا دو رضو کے ہم دو رضو کی دا کار ختم کو یہ لسم دو لسم مانے بس صرف رمے اکڑا نشترے گناہ پلوانے پپرے خوزلو دا بریمر وز کے ہم لا اسمال ہے فی ترکستان اسمال دا تب گنہگار نہ آئے چوہ جی سے تا تلوار اکڑا خیر دے ومن تا خرا کچارو سوالوں کو درے میں روزے تام درے میں دپائے سے ہم فلا اسمال ہے دے گنہگار میرے پتا پھر کے ہم دا اور سموائے چھو مرد تو روز سے شوئے روز تنے سڑے گنہگاری نا دے تو ہی دا مستحب مقام معلوم ہے شرا درے میں روز بانے وشتل پاتے کے دل یہ عمر مستحب پڑے کچاؤ کو نخو کار دے کبھی نہ کنو گناہ پی نشترے دتے فلا اسم دوار تو لے ہوئے قرآن رد کی پجاہلیت اسے مستحبات نے ذکر گئی داد جاہلان و کار دے دوار طرف تو جائز کارو نہیں یوم جائزی بلم جائزی آیا ہوا تو ہی تو گناہ گارے بلبل تو ہی تو گناہ گارے فرعی اختلاف کی رائے چلتے ہیں کہ جاہلان کا اللہ ہی نہ گناہ گار اور سموائے مگر گناہ نہ سو خلاص سے لمن اتقا دا بچ کے دل تو گناہ نہ آنا چاہتا فائدہ اور کوئی اتقا شدان ہے شرک نہ بچ کے ہیں بے مانا یو مانا دا گناہ گار اور سموائے شرط دارے چھے متقیر مانے معاہد دے کہ مشرک ہے جی سے بنو بے خود ہے گناہ گار تاجیل کی کہ تاخیر کی ہوتا ہے تو گناہ گار جو ہے مانا دا لمن اتقا دا تخیر چرے دا دم ایسم چرے لمن اتقا آشا لے کہ تابے دار دا اللہ و رسول دا کار دا تابے دار ہے دا وجہ نہ کہیں یو سڑے یو کار کئی پڑے نیت کئی شدام دا رسول سنت دے بد سڑیم کئی پدینیت کئی شدام دا پیغمبر سنت دے نبی گنانگار کا ہاں یو سڑے یو کار کئی پدینیت بانے شدہ زمار اپلار نہیں کا طریقہ را کہ سنت دے ہو کا نہ رے دے آپ دے گنانگار ذکر لے من اتقا سے اتیر خود بریمان دارا لمن اتقا المغفرتم بالحج لمن اتقا بعد الحج بخنا خستر بخنا خواہ حاجی سے سر چاغر تقوا کی پس حج نم دہج نبی تم بیا متقیرے بیا پائے پابند پرہیز کئی یار کو اللہ نہ پوچھے یقیناً تا صبح کا طور منڈی گئے حساب بکی جل سرا ومن الناس اس وقت اس منور ذکر کئی مار تیلو دا قسم نہ دا حج کر تعلق نہ لری خاص دا پامو خاص کی خلق کے دعا پرے کی او اعلی شقی بل یو اعلی سعید غری تقابل ہو آگے بدبخت ذکر کئی دلتا دعا ہے تن کیا ذکر کئی ادوا آئے تن کے والا درے درے قواعد ذکر کری درے تن کے درے درے قواعد والا رو گیا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بعض دخل کو نہ داسم بدبخت رہے چھ تعجب کے تھی تا ناشنا دروانے لگی خبر دا پجوند دنیا کے خبر دربانے ناشنا لگی تو دنیا کی زمان فی الحیات دنیا فی شانیہ رہے پبارک جوند دنیا کے مانا کے طور تو ادھر یہ سیاسی جنترا جو سیاسی لیڈر رہے دا دنیا بدا سے ناشنا ناشنا خبریں کی چبم حیران برا دیکھ صدر سے بکو ناشنا اخلاق آنے راوی سے والا کتوت ہے جو دنیا پر تجارت بانے سے خبریں ہوگا نو ناشنا خبریں بدلتا ہو کی ناشنا طریقے بدلتا ہو کہیں یو جب کو قول فی الحیات دنیا دا دنیا پر بارہ کے لیے چالاک دام دادرے او سیپت جی خان فی الحال تو دیا سمنا کتوں سے چرتا موضوع کی رہی کہ او مولوی سے او لیڈر سے توحید بانی چرتا باس ہوتا بیوانگا بنگا جنگ یا نوز جولا دمانزم طلبانی تقریر ہوگا نہ پوئی گی بیا دا دنیا کو بارہ کے خم کر دے نہ سب دے لیڈر دے دنیا منافق میں اگرا شد اللہ علا معافی قلبی اللہ گواہ کئی پا اللہ قسم نہ کئی پا آسیز بانی سے پزر دل کی سمانا یو کنایا لگ کثرت قسم انہوں نے دادا سے منافق دے چلے ہر خبر چین قسم پکڑے اور قسم پکڑے والا معافی قلبی سمانا یقول اللہ علم ان یقول الحق قسم پکڑے سے دا خبر میں پزر کی نہ چکم میں پجبارا دا قسم نہ بکری علامات قلب قسم نہ کئی چکم آپ پزر کے امداد سے دام ائی داخل کے درو زر کے ادا سے نہیں آپ مناسب ڈریم دارا ہوا لبد الخصام دارے سب جگر مار دے الگ الخصام یعنی شدید الخصومت فی الخصام دے سختی جگڑی گئی سختی جگڑی سمجھنا باطل کی جگڑی نام آیا تھا الگ ہوئی الگ ہمیشہ رف باطل کی جگڑی ڈیل وی جگڑالو رہے ہمیشہ شرکڑی دا باطل پبارہ کی دا معاہدینوں خلاف کی جنگو نہ کئی بلے اگورا وزدان تولا صاف لرزے لیو صدفیا تولا بمانی یو تولا دامنا کلچ روان شیستاسو دا مجلس نام تاسو وقت کی کنے کئی خوچا خواہش دویم مانے دارے دا تولا مانے دا سوارا وائلین کلچ لگ اختیار پلاس کے رائشین لگ اختیار رائے بادشاہی رالا گورنری رالا مجسٹریٹی رالا تانہ داری رالا یا چرت امامتی رالا خطابت رائے قضاء رالا تو اختیار خورا چی امامتی تانہ داری رالا سچل کوئی صاف لرزے لے اسے دفیا کوشش کی دے بد مکہ کے دپتات بولو مکہ کے دیروانے کہیں پتات مکہ تیر سے ہوگا دے بہوکم زمکہ کی فتاد کی اس زمانہ شرک ہو رہی بیداد ہو رہی خلق دخ دیرے کتاب نہ بن رہی نہ فتادہ تو مختیر سی امامتی لاس کرا لنا بس جماعت کی پابندی ہو لگئی جدی جماعت کے مواحد کرے تقریر نہ کئی دیکھ بلو قرآن درس نہیں صاف اللہ دلو سے کوشش دے لگئی یو مختبی توی چما سر دیمانے دس خطوں کا بل توی دس خطوں کا کوشش کئی گا خلق پہ ہم آدھا بلکار سرے ویوہ لکل حرسا وان نسلام یوہ لکل حرسا بل دے فسلنا دخل کو حلا گئیم فسلنا حلا گئی بل دارے وان نسلام نسلم حلا گئیم سمانا یو خزائری مانا چیز دکل داسم کئی بدماشان منافقان یو لکل حرسا دخل کو فصل نالا گئیم ورزی پا فصل بانے اختے دلی غنم ور بشیرہ و لکبا کی خراب بھی کی دشتے چل تغلات نو کی راو لیا ساری پا جو سر رہی را خیر دی مباہ کار دی یو لکل حرسا دارن و نسل نسل دخل کو علاقی نسل حلاقول مانا بچی وجل بچی وجنی بچیوں کو بظاہر طریقہ بانے وجنی کلبال ظالمانی جاتی دویم دارے سے نسل حلاقی مانا منصوبہ بندی نظام نافذ کئی کہ بچی بنے کی یہ کام ضبط تولید والا قانون جوڑ کی سیاسی مشین دا قانون جاری کی ہوگا یو لے کرنا سلام رول مانی نقل کی رجافر صادقنا یو لے کل حرس حرس دے کی حرس دے دا مومنان کرواندہ سے دین معاہد سرے پر دنیا کسے کری توحید کری کر سنت کری درے کرواندہ کری نسل سرے معاہدین چکم درے فصل نتیجہ پیدا شو روح المانی وی حلاقی دے سرے دین اسلام دین اللہ کئی و نسل و معاہدین اللہ کئی دیندار دائی در تبایہ کوشش کئی دائی در وجلو کوشش کئی درے پکی داروان جی نا اللہ تعالیٰ ہو نخو خیف و سعد لران دا فساد دے دا حلقت دا حرس و نسلم فساد دے لا احب الفساد فساد نہ خوخی نو داریں گے اہل فساد نہ خوخی اہل الفساد بولو گونا اذا قیل لہو اتق اللہ اخذت العزت بالاسمین کلچی دتویلشی دخدین یروکام ولی دا فسادات کول کا تو تراشی مسئلہ و توقیم ولی خلق توحید نہ بن رہے ولی خلق دا قرآن نہ بن رہے ولی دین خراب ہے ولی ضبط تولید کہیں ولی منصوبہ بن رہے جاری کہیں خدا نے یہ روکا مکر دعوت ہوتا ہو کہ تقویٰ تھا نسکی انی سی دلرا غیرت کول پگونا اخذت العزت بالاسم یو مانا خدا العزت بالاسم من العزت مان الغیرتوں غیرت دے بے مایوسی مو غیرت کی پائے اسی بانی سے گناہ گاری کی بچے ایک گناہ گار ہے کہ کافر کی گم حکم ہے دا مناسب ہی گا پیچھے آتا ہے نا بس کہ کافر کی گم تو دو زخت زمن حکم ہے ہوئی اللہ یہ خود تو مطلب دو زخت نفاظ کو جاننم کا دویمان ادارا اخذت العزمت عزتوں انہی سی دلارا تکبر دمانلو دے تقلانا دے تقی عمر نمن دائنا غرور کی تکبر ولی بل اس میں دوجی دو گناہ دزل دزنا دد پزل کی دننا سل کی گناہ دزن فاق دارے دوجن دے دچام مسل نمانی تکبر کی پورا دے دلار جہنم بس دا پورا سزا تفسیر رول مانی ہوئی آج یہ صفت و اکثر ارباب وسو میں اللہ جنا حجب ہے ندراج الحقائق دا سرد کے رواجان اسی بات کی کن نہ کاروائی کی فسادات کی کتے بندے جمع قوانو غیرت کی رائشی چزب ہے قوم اختون ہم قوم ہے بس اور ایک لفشی ولبیس المحادو دو معنی یو نہاد لکھے الفراش تھا اگر بسترا نہ آرام دے نت نہاد سے تحق منوے خام خواب بد دے دا جہنم دے دا آرام دد آرام دے داخے نہ کار دے مجاہد مانا کہ ما محد لانفسهم من الاعمال تفسیر فتن بیان رول دیر بد دیا کا مجنا شری زان نے تیار کری یہاں تو مجھو نے تیار سے ہوتا ڈاکما مجنا سیدھا تیار کر ناکار بھی ڈارے بربخت دے دے سلورم قسم گورن ایک بخت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ بعض دخل کو نہ ہوئی چاہ زان قربانی کئی دپار د طلب در رضا اللہ یشری دل تو شرا بمانا دبے خرطول خرطول نے مراد کی زان قربانی کول بدل د نفس اب تفسیر میں کسی ہوئی نزلت فی المجاہد فی سبیل اللہ داغ مجاہد فی سبیل اللہ رے جہاد دجبے کئی جہاد دستورے کئی جہاد د مقابلے کئی عرص چکی بس زانے بالکل قربانی کرے رہے زانے دے تو ازگار کرے صدق پارے کرے دے پارے چی خدا رضا دا اللہ رضا طلب گئی دا حضور لئے نیک بخت کرے رہے نا اللہ رضا دے زیاد شفقت نون کے پدا سے پر نگانوں دبان خدا خدا رضا لئے رافت دے لئے رحمت دے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة منگل آخر کے در ترغیبات فی جہاد مسئلہ خود جہاد شروع ہو رہا ہے عرب اتمخ کی سروازے ہو دا حج مسئلے ذکر کری پائے کے دا منافقین و اقسام ذکر کری و تئی دا سے منکے گئے کر پورا مسلمان شخص دانش زمانے و زنمانی اے ایمان والا ورنہ ادخلوا فی السلم کافة دری دو معنی یو کو ٹول ورنہ ادے پہ اسلام کے یو تندے دے اسلام نہ بار نہیں یا دامان چ کافتن مانی پو پورے اسلام کے ورنہ نہ ہوئے تاکو پورے اسلام کے ایا خلو بھی جمیع شرائع الاسلام تم نے کثیر ہوئی دا شریعت پٹولو دا اسلام پٹولو شرائع بانے عملو کہیں اشارت ایک ستا جہاد تھا لے شرائع بانے عمل کو سلیمان جہاد کو جہاد بم کہہ دے پارا جی اس بلوم فصل میں کافا دا بنی کی مان میں اسلام بھی اور سرب اشیر کو می دا بنی کی اور سرب بیدمی اور سرب رسم رواج دے یہودیان عیسائی دے ہندوانو می دا سی بنک ہے بولے دریا ہے سبب ظلم دا سے ہو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اسلام پر اور ہوگا بھائی تپوز کچیا رسول اللہ کم گپ مانز کے کل کل تورات وایو دارے تلاوت نہ کہوں یا دوخ دا وقا چرے منگا کل نفر بزانے حرام کروں دا بجائے تھی آیا ترائیں جننا اتخلو فی السلم کافا سمنا اسلام کے بعد نور دینو نہ نرامنڈائے اور حدیث کے اور سر الفاظ دی فن اتباع سنت اولا بادما بوئس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی اتباع پکار دا پس دائن چھ نبی رالے گلے شہر زار دین نہ پریگ رہے رواج نہ پریگ رہے بدعت پریگ رہے یہ تو پورا مسلمان ہوئے اور مومن تو اسلام کے راشن خدا مت کر دے اسلام دے ایک سر انقیاد عمل کول معاہدہ آج پر توحید کار نکی عمل تب امراضی پورا پورا سنگ مامل تراضی مذہب پر قدم ہنو تو شیطان پر سیم مکہ تیرشو خطوات تو شیطان تمام بدعات تو گناہوں نہ پریگ دے یقیناً دے رہے دشمن کارا پین سلب تمہیں بار ما جات مل بینا دیکھ والا خطرم کئی اس بلو کے سل میں کافا میرے توے داما شراب چلتا مستحب کاری اور خیر دے کسرے پر جس سے بیداد کئی نہ نہ فین زلل تم مانا من کافت الاسلامی کو خیر ہے تاسو دا پورا اسلام نام دا پورا اسلام نہ کو خیر ہے پس دائنا شراغلی تاو سال بینات کارا حکمنا دے اسلام راغلی صاف دین راغلے دے واضح دین لے گا ددے نرسو ہے سڑے خوئی گی زی شرک بیدت ترہ بردین تا یہودیت نصرانیت تا پوش یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور عذاب بدل در کی گرے عزیزن غالب دے بدشمنان و عذاب اور کولیشی حکیم ان حکمت والا دے پتاخیر دا عذاب کے عذاب انہیں اگر اس سکڑی دے گے تو اس کا حکمت ہی کرے عذاب نے یہ رو گئے هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام مویلو ینس کے تخویف دنیاوی براز دا تخویف دنیاوی ہے حل ينظرون دت حل ویلے دیں لیکن دا استفام پر ماند اللہ فی دے املا کلی کلی لا ينظرون الا یاتیا روس اللہ را غلے دیں اور دا نظر پر ماند انتظار باندی حل ينظرون مانی لا ينتظرون مانا دین اسلام پیش پورا دا کم خلق سے نمائی دی پسے انتظار کی پہلانوں کی بیائے سرے نمائی تو تیرے کے تر سپے انتظارے خاک سپدے انتظارے سے ہو سپیر دے ہوا ویزہ درے کم سزا درے در کم دے دوی دے زورا نہیں دا انتظار تقریف دے پرے مان انتظار نکیلا خلق تو ایمان نہ اوڑ لو کے مگر ددے خبریں دی زرے پہ انتظار کہ راشی دیتا اللہ پسو روکے دور ازونا او ملائک راشی او فیصلہ اوشی دکار گری دی پر انتظار دی دیکھو یا تیو ملاو خدای راشی دا دا پہ قول دا متشابہات نہ دے کل جب اتیان نسبت دے اللہ تا یو زینا بلے تتلل دا متشابہ دے منگ دے پہ مطلب نہ پوئی گو وہ مانے حقوب ظاہر خدا بنوائی چھ خدے دا سیزی راضی لکا اشتام نہ نہ اشتام پچان نہ دے جسمیت طریقے کا رات لگ نہیں دیکھ بہما مانا کی دی ہی اغدار فی پمان دبے دا تعویل کرے پر حرف جر کرے آیات یوم اللہ بزلل من الغمام بے تاجر شویا پرابولی اللہ دیتا سوری دوری ازوم خدای بو تراولی سوری دوری ازو دا عذاب کل دا خدای طرف نا سوری دوری ازو کی عذاب راجی گنا اکثر پایا قومون راجی سپاہی بانے باران بننی قاتی پایا بانے نوری ازو پیرائشی دی دوری ازو دلان دی کینی چاہو ہو بس اس پہ باران شی اور پائے کہ خدا عذاب راج ملائک نہ مراد دی ملائک دا عذاب راشی اللہ کل دا ملائکو پر ذریع عذاب ور گئی تھا اور فیصلہ اسی دی دا معاملے علم عرصی کار برے خلقو فیصلہ اسی من عذاب تی راشی ختم شی دی پتے انتظار باندھی دی مانا او خلقو دا خدا عذاب راجی انتظار مکہ ہے یقیناً رات دن کے رہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خاص یو اللہ تا ورگر زولی شیطو الکارونا ددی یو مطلب کو مشہور دارے قیامت کی اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فِي الْقِيَامَةِ اللہ تب ورگر دی طول کارونا پا قیامت کی دے حساب کتاب دا پارا پورے معاملے تا وخدے تا پیشکی کرنا دے حساب دا پارا اللہ والتا حساب کی دویم ماندارا ویداللہ اتر جو لہم دامن پا آخرت کی روح المانی ہوئی ماندارا خاص اللہ تب ورگر دی رشیتو لاغ کارونا جو مشرکان ہو غیر اللہ تا نسبت کو پر دنیا دامان دا خلق ننوی بابا دا کارو کو لنکی دا کارو کو دہریانوی زمانے دا کارو کو دا پخبل ہوشو دا خود عزیز ترگ بندی کر وکشفنان کا غطار قیامت کی جس ترگ کو لوشی نوار سو با اللہ تا نسبت کی چیا موہ و غلط شو دا تول کارو نا خدا کری دیا ویلاللہ اتر جو لو وہ پا غزیب اومنی چال تا بیا سہتا خنور کئی کر سل بنی اسرائیل متعلق دا تخلیف دنیاوی رب دائے سردائے تو اے دا خدای عذاب رازی کلم مانا پچا دا خدای عذاب را گر اسیم نے یہ رہے ہوئی دیتو ای تمثیل دا عذاب نمونہ نزدی عذاب دا تو خیم سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینا تپوسو کر بنی اسرائیلوں کہ سمرا ڈیر ورکو امونگا دیتا سمرا مرکڑو نعمتو نحکارا یا دلیلو نحکارا آیت دے کسی نے نعمت ولی بنی اسرائیل بانے دی صورت کے مخی نامات ذکر شو گا کارخ کارا ہے نامات یا من آیت بینت بلا مانا تپو سکا بنی اسرائیل ناسون اور کرنگتی تا دلیل نخکار پا جہاد باننے یاد کرو لگا بنی اسرائیل تم امترائی اللہ لے گلو وحی اللہ لے گلو چھے جہاد فرض دے فرض دے دیکھ وقف سو مانا سوے دا سوے مانا سو فبدلو گناہ خدای ذکر دے فبدلو دی بنی اسرائیل تبدیل کو دبے نعمت انو تبدیل لائے کو پنا شکر یا تبدیلوں کو داغت دلائل مانے جہاد پری خود دے ترک الجہاد جائے پری خو کرو ہمیں بدل نعمت اللہ ہر کل شریف تبدیل کو چائے سے بدل کر اللہ نعمت پنا شکر ہے تو بدل نعمت اللہ مانے کفرن پستا نہ چدا نعمت دتراغری یقینا اللہ دے سخت عذاب ورکو ان کے بدنیا اور آخرت اگر آپ بنی اسرائیل لے بدنیا کے مذہب نہ ورکڑل تو اے پچاس آپ راہ لے بنی اسرائیل اڑاغری کا تاسبان خدے نعمت سے بدلے نے کے پنا شکر ہے جاد حکم نے بدل نہ کہے کہ خدے عذاب در کی ذہن علی لذینہ کفر دا پکی ہو جواب اتوان دے رب داؤ تام کی آیت کی ہوئی بنی اسرائیل بانے ڈیر نے متن اچا بانے سے نے متن ہو بدلی کی نو خدے عذاب ور کئی واہ دا سنگ رے دے کافران تو گورا سمرت دنیا دور سرا دے روسیان امریکی چین و کفار مشرکین تو گورا سمرت دنیا دور سرا نا شکری کرے گا خدا خلا زاور نہ کر دے معلومی کی شدی پہا کری خان دا شبھرا دی پہا کری ندائے اور جواب گئی خیس تکڑے شیر دے کافران تجوند دنیا دیو جنبی مسخری کی پا مومنان پورے پا کموالی دا دنیا دی تجوند دنیا خیس دی تدا ڈولی کار کا خرکار زوینا نہ مجبور لاور نے کل اللہ دے نسبت دان تکی کل شیطان تکی اللہ تے نسبت تے تو تزین والے خلقن زینت خرے پیدا کرے دے دنیا پسی جنوں کی کنا شیطان تے نسبت کی تو تزین بالوسوسا ددید تزین مقام دارے چے سرون من اللذین آمنوا مسخری کئی پماہدین و بوئین چو گورا دا غریبان دیر ڈوڑے درکی منشتا دا کا پا حق ہے دری بتا لے غریب خلق دی دا مسخری شوری کری دار مسخری دائی پا توحید بانے کئی دا مرا سے پا گلان دی وقت ضائع کرے رہے و قرآن تناس کی بل سکار نہ کئی دا مسخری شروع کری دنیا والی دان لنا گٹ ہے ہوئی حضرت دنیا گٹ ہے اللہ کی راجی تک ایسا شیر ڈیرا اور ذکر ملائی خود آخرت تو بولا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة آ کسان سے زانے تو شرک نہ بچ کر ددی نہ با اچھی پمر طبقے تو قیامت پر حقیت سی جمع کرے منزل پہ اچھتی مرتبہ پہ اچھتے مانا دنیا سے کہے تو آخرت فوقیت حاصل کے اور اللہ عرض کو میں شاہ وغیرہ صاحب دیکھیے مختلف معنی امام راغبلی کری سان سخا سے یو مان داری ہوتی اکثر امام صاحب کو ہو بغیر حساب دام اللہ رزق اور کی چال چی غاری بے صاحب بے اندازے بے صاحب سب بے اندازے دیول اور کی دیر دے امتحان دپارا لکڑی کافر لے اور کتے امتحان دپارا بے صاحب مانا بے اندازے والی دتم بھی حساب نے اور دیجیے سو ٹرکنے میں سو بنگلے میں سو جائیداد میں اللہ اور کرے گا امتحان دوم دارے جو اللہ رزق اور کی چالے چوکاری بغیر حساب مانے بغیر ماں قزت ناخلی تے نام یو تھی ولا خود میں نو نہ اخلی تھے دے تو بغیر صاحب ہوئی. درم مانا کل ادائی ورقی اللہ رزق جالے چوغاری بغیر حساب بغیر دا حساب دا بندگان ہونا بنتا تا دا غیر حساب ممکن نہیں بندے نشی صاحب ہوئی دا سورج دا مام شو امتحانا بد دارے جو حساب ہوئی تنگ سیا تھا اللہ رزق ورقی جالے چوغاری بغیر حساب بغیر تنگولو نا مذاقہ پہ نہ ہو. بل دا حساب بڑا مانس دا گمان کول اللہ رزق ور کی چال چواری بغیر حساب بغیر دا گمان دا دنا دداڑ گمان کن تیری گیا خدا والا رولی گی ویرزق من حیث لا احتسب دارا مومنان مقام دے یا مومن سر بلمانا اللہ رزق ورکی چالے چو غاری بغیر حساب حلال رزق ورکی میں حساب اور سر نہ گئی مومنانو سرا مومن رزق کی حلال انفاق حلال قتل حلال حساب مشتر سر دا قیامت پر سے تو مناقش ہوئی کن دا مختلف تعبیرات کی چاہے ابتلا مقصد وا آنے لگا چاہے تخصیص مومنان پورے مقصد دے یا پہ جنت کیوں لگا آخری دا اللہ رزق بور کئی چال چواڑی مانے پہ جنت کے بے حساب آ جنت رزق بیا بھی حساب ہے خورا اس کا کان الناس امتا واحدتا دا دین ترغیب لجاد وین ترغیب یاد تصرے اگر ہم انبیاء علیہ السلام طریقہ اس دکا انبیاء علیہ السلام اللہ رو لے گل کتابوں نے والا ورکڑل دیر پارا چی خلق ہوتے بیان کی اور فیصلے پیو کی اگر بیانی نوکرل دا کتاب دخلے لیکن مقابل کے باغیان خلق کے ادھرے گل دائی مقابلہ کولا باغیانو بغاوت ضد دو جنا لیکن دی کسان اپل کار خنے پر ایخے کا دا یاد اسان دے یاد بل کتاب ہمیشہ انبیاء علیہ السلام پر کتاب کا خدا نے یاد کرے دے مقابلہ کرے دے باغیانو سرا چاہش منہ غیو منہ زدیانو نمن لیکن دی اپل کار نے پر ایخے تاکہ مقبل کار مپرے دے ہو کان الناس امتا واحدتا دے کان سا مرادو یاو کان پائے مشہور مانا رے دا زمانے دا ماضی وہ خلق خلقو یاو مت یاو ڈلا پا توحید باننے زمانے دا آدم علیہ السلام نہ کرے وقت پورے اگر زمانہ دا تو الماحدین شرک میں بگے نہ ہو دیر وقت پورے توحید توحید ہو نبیا سے فراغ رہے فبا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چت خلق تو الماحدین نے خدا انبیاء سے لڑا لے گا نہ نہ درست پکری نہ وہ آئے کان الناس متواحدتا فاختلفوا خلق جو دور پڑے ٹول موحدین لیکن بیا مختلف چل نہ لان جا رہا لے گل بایا تفریح دوائم قول دا عبداللہ ابن عباس دائے وہ خلق امت واحدتا یو ڈلا پا کفر و پا شرک باننے وقت باسد دا نوح علیہ السلام کے اگر دور مراد دے نوح علیہ السلام شرا لے گا نہ ٹول خلق مشرکان ار کلے چھو ٹول کافر و مشرک نہ فبا صلی اللہ النبیین اللہ دا انبیاء و سلسلہ شروع کرا دا شرک رد دپارا شرک رد دپارے شروع کرا درے مدارے چکانے یو زمانے پورے مخاست ہوا ہر زمانہ کے خلق یو متی پا توحید باننے دا یو متی پا کفر باننے نبی راشی نے بیان وقت اوکی اوکی اوکی سو زمانہ پس تخد عذاب برا رہے اکافر ویتے نلرے کلل امواحدین با پارش والنکان الناس و متوائلتن خلق با بیائے امواحدین بیا پک اختلاف را گئے بیا بے اختلاف را گئے اللہ و بل نبی رو لے گا دس طریقہ ہر زمانے کی شعر ہے رو لے گا اللہ تعالیٰ انبیاء زیر اور کون کی یر اور کون کی یو خو نفس نبی لگا حضرت آدم علیہ السلام آگا تنیز دے یو آگا نبی رے چاہ مبشر و منظر دے داد نوح علیہ السلام دا وقت نشور ہو رہے مسئلہ بیان کرے دا زیر اور کئی من ان کو تائر اور کئی نمن ان کو لرام نازل گرد داغی سر کتابون ہم لحق دپارا انزل ماہم الکتاب ماہ ذکر چہ ہر یو باندی کتاب نظر آلے کرے خواری اور سرے کتاب ساتھ لے گا چال نئے کتاب چال زور کتاب ماہ ذکر رالی گلے اللہ تعالیٰ داغی سر کتاب کتابنا اولی بالحق لیحکمان دت اللہ امرو سو ذکر دیں نبی سمانا بالحق بانے بالصدق اللہ سر کتابنا رو لے گل پرشتہ ہم رشتنی کتابنا رو لے گل داول را لے گلو کتاب لیحکم بین الناس کتاب ددے پارو کے فیصلہ ہو کی دا نبی ادا کتاب پمین دخل کو پاس اس کی چاہیے مختلف تھی پر حق کے فی زمین حق تراجے کا انبیاء و دخدے کتاب سے نہ بیان ہو اس دخدے کتاب سڑے سے نہ بیان ہے یہ اختلافی مسئلے تو فیصلے نہ پا رہا یہ حکم بین الناس بھی مختلف ہو دیو اختلافی مسئلے بن نہ کہے وہ دخدے کتاب دے نراغلے سے اختلافی مسئلے پر فیصلہ گئی بیان نہیں گئے دغ بیان لائی دا فیصلی لگی مجاہدہ ہو فخنہ دا اختلاف دا بیچا پیدا کرو دا انبیاء پا مقابلہ کی سوکو لائی ومختلف فیئے اللہ لجینا اوتو بیان دا منشی دا اختلاف پیدا کرن کے دا اختلاف اگر تم سو سرنور ڈلیں گی پاول پیدا کر ان کے سو کی اختلاف نہ پیدا کرے پرے حق کی مگر صرف آئے کسانوں چور کرے شوت دان کتاب اور پس آئے نہ کرو سراغلو دی تخکارا حکم نہ دخ دے ولی کرو بغیم بینہم دوجی رزد حسد ناچی دری پمینس کے ہوم اختلاف چاکڑو تل کتاب مانے مولیانوں کرو ہوم کلے کرو خبر اوپر سائنہ چھ بینات راغلی ہوں اختلاف مجان کی اول امید پس پوئی مجارا چھو ادا سڑے غلط ہوئی میں مرگری کی گیا دے مجان تو چکلا بینات راغلی ندی بیا ولی اختلاف کو انو بغیان مکہ ترشو بغیان داد زد و حسد دو جنے کہوں نبینہم بینم سمان دی مجانو کورنے کی اوپر دراست کو کدھ نبی سرے کو حق پرست کو دری ہو جواب داو شبت جانب دے کے حضف دے بینہم و بین الانبیاء زدو دریو دا انبیاء و پمینس کے خود زد اصل کی دریدہ طرف نہ ہو ذکر دا نبی ذکر ہو نہ کر زد دے اور طرف نہ دے نبی کو زد نہ کیا کرو مضبوط والے کوئی پہ حق باندھے خلق و تزد ہوئی عزت نہیں آئے استقامت بلا مانا دا بین ام دا بغیان دا کار کرو دی دا حسد دا ویم اغزد و حسد بین ام چا پیدا شو چاہے ترقی کرو دری پر مینس کیا گئے چولے دری درمین بعض و بین ام دری مثال دے شرگی شو دے گئے واشی ہو دے نسل دے پیدا شو دا حسد دری پمینس کیا گیا چولے ترقی ہوگا. خیر ہم جی علیہ السلام آئی خو کتاب بیان و مجاہد ہے کولا باغیان نے پیدا ہی کرنا تقبل کار بنا برے خلق بکیج ددا سب پدے کی فائدہ شتا کنا فائدہ اس وفاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فی من الحق بإذنہم یا منو نہ حد اللہ سمان کلکڑ اللہ کلکڑ اللہ ایمان والا پاگ طرف بانے چی خلق پائے کے مختلف جا حق لے بیزنی پخبل توفیق مومنان کلکڑل لما پاگ سیز بانے چی دا خلق بچے مختلف ہوں اگر سیز تشے ہو من الحق حق ہوگا نو مومنان کلکڑل پا حق بانے بیزنی پا توفیق بل مومنان تحق کارش بس ای کلکشول انور باغیان بل طرف تپارشول دا دول دلی غبار زمانے کی تے اللہ تعالی رسی چالت دے غاری انہیں غلار پہ سیدھا رسی دا تتو کی ام حضب تم کے درم درم ترغیب الجہاد ام حضب تم انتا پھول الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم آیا ستاسو گمان دے جنت تب داخل سے اولا حادار نراغلی پتا سبان حالات دائے کسانوں سے تیرشی ستاسو نمخ کے مسل بانے موسم کرے دل تصریح حالات الجنہ مراد دے دخول اولا اچھے وہ جنت تا داخل دل پنف سے توحید کی کر زمرہ عقیدہ دا فاب کلکی اول سر کی جنت تتلل توائز جنتیم جنتی مجاہدہ نہ رکھ رہے جنتی تکالیف نہیں راغل حدیث دا بخاری ابو داود کے راضی حضرت خباب ابن لرت صحابی اوئی شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لقینا من المشرکین منگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا شکایت کو چرا مشرکان دا طرف نڈی تنگشی کنزی منگا وہی منگا ولی منگا اللہ اللہ تستنصر لنا اللہ تدعو لنا آیا صدق خدا نے منگا مدد نہ غارے منگا دعا نہ کہے خیرے ہو کسی دینا ہم خدا اخلاص حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیا والے ہو نورانی اخشر وے خا وے فرمائے لے نمن کانا قبلکم کانا حدوم یو زول من چارو علا مفرق رازی تاکو نمکنی خلق یو تن بتا سو یو زول من چارو علا مفرق رازی عرب ہے والا سر پمین بانے کے خودا نفتخ نسا الہ قدمے پو پورے بے بوس لانا دا سید پر ٹکڑے بے گلارے لا اسرفو ذالکان دینے دے بے دین ناوڑے باز داؤں میں نم من یوم شتو بے ہم شاتل حدید ما بین اللحمی واز میں باز بے ادرال ہو بے تڑل دو اس پر منگز بے راہ اس سے ندائی بدن بے دا سے منگز کے پائے چھو وقت بے اقوال آرے اور دکی بے برقوال آرے لا اسرفو ذالکان دینی پدے بانے خود دین نہ رہو رہے دے تاسوی دور تلوار کا ہے اگر حالات دربانے لا نہیں رہا گلی تاکو گرانا مسئلہ رہا تنگی گما دیکھی ہوئی مجاہدہ وقت ہے جملہ مستانے فسفال پیدا شو وہ مخکنو خلق سر آگلی مستم الباسا وزران دا پھر آگے ہوتا رسید راغی تا سخت ایزا خارجی وزران مرضونا دا بدنو وزلزلو جو قولشو پا قسمہ قسم تکاریف واننیم مالی سخت ہے پیم راغلوے لوگے تننیم زران مرضونا پیم راغلو زلزلو ایرکی نور حوادث ہوتا دا دشمن دا طرف نا حیبت دا دشمن دا طرف نہ یرا خوف جڑا قول دا بئی راغل حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب ترویج رسول ایمان والو چرام مر گرو کل بھائی اللہ مدد خبردار یقیناً مدد اللہ نزدیم دا خدا مدد بے وقت دا اللہ دور تکالیف پر آگل اللہ والا خبر اور کسی بات خپکی گئے ماں نصرت نزدے رہے در رہے لیکن انتظار ہو کے دیکھیے اس سوالوں پر لفظ کی متا لفظ کی کرم تمولا دیکھ لو اس کے بعد دفاع راج متا نصر اللہ کل وہی مرد خدا امداد سمن داد نہ امید ہے پلفس کے ویلے کی تو بہت دفاع ویلے کی کم دے دخدا امداد چتاوے تاو امداد دے امداد دے کم دے متا نصر اللہ سوال دارے دا قول کو رسول نشی کو لے کر مومنان ابن شکول خدا باز وقت کے ذوق دو جو کیزا وہ رسول خدا نہ ہوئی آج خدا امداد نہ ہونا نہ امید کی اگر متاد استباد کا پارا نہ ہوئی دشک دو جنہیں نہ ہوئی دل تسرنگ نسبت شو رسول کر متان سر اللہ بے اعتراض ددی تراز مفسرین مختلف جوابات کری یہ جواب چادا کرے شدا تختی آگا تختیش طرح کی مانے حتا یقول الرسول تسلیتا لہم رسول بدیلا تسلی ورکولا کلام بدیلا ختم کا والذین آمنوا معنی وہ یقول الذین آمنوا معه متى نصر اللہ مومنان بس رب دا خبر ہے کہ کم دے لکھ دے مدد کم دے رسول بدانے وے رسول بدیلا تسلی ورکولا پال پالو دا تسلیم عجیب دارین دے تقتی ہوئی کلام کے حضر جیم قلدار چلے کہ تقدیم و تاخیر دے لفظ نشر غیر مرتب اور توئی اغدار حتا یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب والذین آمنوا معه متى نصر اللہ دس یو آیا مومنان و بداوے متى نصر اللہ کل بھائی دفد مدد کل بھائی دافران غین و رسول بور تو الا ان نصر اللہ قریب دفد مدد نزدے پکے گئے ماں لف نشر غیر مرتب شو درم خبر دے کے دارا تفسیر المانی ہوئی سدا چاہیے کہ متا ہمیشہ دا شک دو التیاب دا پار راج اور استباب دا پار راج بلکہ متا لطلبے متا لطلبے اور تفسیر المانی بیا سخت الفاظ کی ہوئی پدی تو جی بان لا حاج تقتیے و تقدیم و تاخیر دا تو جی چلے پڑے کہ تختی تمجد نہیں تو تقدیم تاخیر تمجد نہیں سر کہ طلب دا پار ویل و رسول و مومنانو دا خدای نہ بے طلب کو متا نصر اللہ یا اللہ کل وہی استا مدد سرم دا ہو گئے کل وہی مانا پتور تو طلب دا اللہ طرف جواب را گیا لا ان نصر اللہ قریب چی خبردار یقینا دا اللہ مدد دینی زیم اللہ بولو دا تسلی ورکر تفریح کے وبارد جہاد کی را پرے سکی سلور بابو نو تردی دے پورے دو بابو نو بیان شول ددے جنا ددے سے درم باب دے دا باب ختوی کی دسو دسل اخبان نے پری باب کے اطلس امور ذکر کی دا تدبیر منزل دیتوئی اصل کی قوانین دا نظام دا قرآن ہے دا مومنان پکور کے دائی پکورن کی دا سے نظم پکار دیں سدائے پوجبانی امن و امانی اور دائی جن پتسلے تیری کی نائب جہاد کو لسی امور دا تدبیر منزل اکثر تعلق لری دا مالیات سرا اور ازواج سرا دا اولاد سرا یہ مال پکم طریقہ مانے خرچ یا مدن پکار دے دویم دے بیبیان سرا معاملات و تعلقات پکم طریقہ پکار دی برین دا اولاد دائی تربیت اور آئی طریقے سنگ پکار دی تحریکی امور دا تدبیر منزل اللہ تلس دادا سے امور دی چدائے دا وجہ ہر یو کورن ہے کہ بام اندازی بیدام اور سرو گورا ہر یو آیت کے قلب و قرآن پاک کی جزیہ پیش گئی لیکن مراد وہ جزیہ نہیں مراد بدائے نہیں وہ قانون کلی اور قید بھائی داول نے امر دے پری امر کے بیان دا مصارف الانفاق سرد بیان دا اہل منزل نہ مطلب سے دار مدار دا قرآن پڑے دے کہ خرچ بگوائے امساک بن گوائے بخل بانی نظام چلی اور خرچ کوائے نستاسو قرآن والا اول انفاق پائی بن پکار دے دائیں نے پنجر ڈلے ضروری ذکر کری شری پنجور ڈل باندھے ساسو انفاق و خرچ دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون تپوس کی دیستانا چسمراو پچاوان خرچو کی گور دے تپوس کی دو خبری یو سمرا یو پچا المقدار والمصرف دلیل پریبانی جواب دے قرآن چکم جواب ذکر کرے نپائے کے دوار و خبر جواب چترے معلومی چھ سائلم تو دوار و خبر تپوس کرو و لفظ دا قرآن مازا دا اختصار دا دوار مازا مانا یہ مقدار ولا یہ مصرف ینفقون سمرا مقدار دے خرچ کئی ہو پچاوان دے خرچ کئی دانور نفقات واجبری غیر جہاد نہ غیر زکات نہ تو ہاں جی خرچ کوائے کار سمر مالیم من خیر نہ کہ کار سمر جواب اس راول سوال مقدار تاجت نشتا بقدر ضرورت تھے تب زکات وغیرہ نہیں شرائے پار بھی خاص مقداری ارسمے سے خرچ گئے پسیرے مور پلار لڑاؤ پلوان لڑاؤ یتیمانوں مسکینان ہو مسافر ہو لڑا دے تاثر کے عالی منزل ہوئی تاسو کو رنے کلاول پکار دی سے مور پلار دائی ضروریات پورا اتارتے ہیں، رشتہ دار اور ضروریات کو خیال اتارتے ہیں، یتیمان ساس پاؤ معاشرے کی دائر خیال اتارتے ہیں، مسکنان اور متاثروں کورنے والے بیٹی کی نہ چکوائے تاسو سے نیکی نو یقیناً اللہ پائے عالم نے سنی کی مانی پری چی سمر خرچ کرے اخلاص سرنا اللہ جزا کر گئی دا قرآن بنیاد سے پریبانی سے مال ب خرچ کرائے مال جمع کول شریعت من کڑی پائے ملک خرابی پائے قرآن بربادی دس اور رد پارا نظام آگے تک سرمایہ دارانہ نظام ہوئی دا امریکے چاہے اسے کئی سرمایہ پہ وغیرہ جمع کئی یہ تین تپوس پکے نہیں دے مسکین مسافر قرآن ہر عزم بانے رب کی غیر دین اسلام دائے بائے رب کر رہے دوہم قانون سے دویم قانون چرے دارے یو تعبیر بھی جفا کشی جو قرآن کی محنت کشی جفا کشی دیوانے پل تجربہ ہو کے محنت نکار رکھ لے دویم دل تداخی دار و مدار د خیر د ثواب چرے خپل عقل مگر زوائے بلکہ شرع و گر زوائے دا و قانونی کارونا د دین پخپل طبیعت مچلا بلکہ کارونا د شریعت پہ اصول بانے میں چلاوائے دار قرآن د نظام اصل دیر خیستہ کر لے دا قتال خدای دا پارے میں مثال پیش گئی گور کستا سدا کل خبر ہے ستا سد طبیعت تو خواہش مسئلہ ہے پکار ہوئی سی بدین کی قتال نہ ہے لیکن قتال سکن ددین و سولیانا مسئلہ ہے اس طرح چراغ سنت منی زبانے حسن عقوبہ آغسری شرعی مدار پاقل بین نرے یہ اسی تخیستہ ہیں نالہ بوئے چی شریعت و تخیستہ ہوئے لی بدور فینالاغی چی شریعت و تبد ہوئے لی پاقل بانے بدا فیصلے نہ کہیں بیرتی بیرت کیلو آقی کی ذکرے دا حسن عقوبہ فلا قل بانے بناوی لکم و تزلاؤں جی خکار دے کنا اور دا خکار دے دا خشے رے ہما خامے خشے رے سنگا خشے رے ستا پاقل کے خشے رے شریعت تو کنا گو رے پریبانی کورنے خرابی پرسوے پتاسو بانی قتال کول حال داری چدا پوچھ دے ستا سو پتبیت بانی لکم دامانا دے تمکو تبعی دا چک دے سڑی بانی یہ عبادت کل بوجھ کر تکلیفی پکے جب تک رات شری نہ مراد وہ لے چیو سے فرض ہی فرض نہ چھ بلکہ مستحبی آئے سڑے ہوئی چنانا نہ دام کرو ارے تو گناگار سے فرض تمکر ہوئی بیاو کافر کی صحابہ و قتال تمکر ہوئی ری سر نہ سے کراتے طبیر بوجھ دا بوجھ دے ساسو پر طبیعت باندھنے ٹھیک دا بوجھ رہا جی انسانی تب باندھنے نو کا طبیعت تا اختیار ہوئے شریعت کے دخل ہوئے نو کو قتال بمن ہے اور حالدار جو فرض دے دا چاری او سنت با پخل کبانے بوجھ کاری، لیکن آغا اصل کے خیری دریت احمد توجی بعض تفسیر بحر المحیط کئی وہ کو لکمانی قبل الکتابہ قبل التشریح پرسے پتا سمانی جنگ قتال دا بت کارے دا تاستا مکہ دا فرضیت نام ادا مانک ہے واسان تکرو شین وہ قانون ہو رہے اور آسا اصل پھر امید دپا رہی نہ خدے امید خبر ہی کوئی امید پر شک پتہ گرا جی ابو بیدوی آسا من اللہ ایجاب آسا سے خدے طرف ہی کنا نہ پمان د قد باندھ راضی ایجاب دپا رہا قد تکرہ شین یقیناً دار ہے چتاسو بوجھ بھائی پتاسو سشے او حال لارے چاپ فید مندی تاسو لڑا او کے ریشی سے تاسو وق کریں او شے او غب بدوی تاسو لڑا ذکر چل عالم دے تاسو نے عالمان باقی قد او پا تفصیل باننی داسی او شے تاسو سبت کاری توبان یا مخ کے مکرو گا لیکن دے خیر سنت بکل تا تو بس کاری جو ہو وادرے گور ٹنگ تکور پکی نشتا دہ سنگ وادرے وادن ہوئی تا سخن جو اللہ یو خیر لکم دا خکار تا تو بس بس کاری مڑے گور اس خات پکی نشتا بہرا پکی نشتا دا سنگ کار وہ خیر لکم دام کے ویش ان تو ہے بوش ان مانے تبان تبان تا سو خود گنے چیرا غم دے اڑے ساری پکے لال کرے وے اوکو وخیرے پکے وے خپو لاؤں نرے ممند مڑے وے خا ایسے کوندخا خواہے ہوئی سخوی پکی کا تا سو بدا خواہ خواہے لیکن وہ شر لکم استا سو حق کے ناکاری شران ولی زکا عالم خطنے علم خاللہ ہے واللہ عالم آنتم اللہ تعالی تاسو پہلے دا مدار نے دا عجیبہ قانون کے خود ملک دا نظام یسالونک عن شہر الحرام قتال فیہ دا درم قانون دا تدبیر منزل ظاہری خبر خوب کے دا قتال دا شار الحرام قتال مکم تیرش لیکن مقصود منگتی او قانون رو باسو لحاظ اوقات مقدسو و قانون شرعی سرام قرآن نظام بردا سٹی کی چکل مقدس وقت ہی مقدس دئی داغے لحاظ بکوائے اور شرعی طریقہ بہکوائے کل کر مقدس وقت لحاظ نہیں منزل بم برباد سی تقدس بنا برباد ہوئے یا کہ لحاظ داغی پنا جائز طریقہ بانی نم ناروا جڑی گی بےدت جڑی دعوی مثال پیش کی گورا دا قرمت پمیش کی قتال من ارے ٹھیک رہا لیکن دا کفر دا شرک داغی پا مقابلہ کی قتال دا بیا فرض دے اگر چپ میں اس کا فرمات کی بیا اکو لازم آ رہا مقابلہ دا مشرک فرض دا اگر چاغل مقدس وقت ہی مقدس دے ہی نہ مومن سڑے لحاظ کے اوقات مقدس ہو لیکن بشری طریقہ جمعی دروز لحاظ کرے خوب طریقہ شرعی داختر لحاظ کرے خوب طریقہ شرعی رمضان لحاظ کرے خوب طریقہ شرعی اور بیرتیان پنیزبانی بل شان لحاظ دی ائی رمضان راگے وے اختر راگے اور ماہام ببل چا کر میل مئی خاؤ درشتوں پکی راختر سے ڈبل چاند لیا شور ختمیا نے بل آج شوروں کو ٹیکا در تم ختم دے بل دے بل دے دیر دیر ٹیک کڑی لحاظ دا اوقات مقدس تو غلط طریقہ والے کہ بے جمعے رشتے ہو دروازے لحاظ غلط طریقہ شروع کر دیں تخصیص ور پورے دے بادا تفی دان نہ جوڑے غلط طریقہ مانے لحاظ میں کہے نوقات مقدس آؤں صحابہ کرام نے شرط داسو آقا پیش را کر لے گلی شو لے ناتر کافرانے دائی سرے مقابلہ رالا دی جنگ شورو کو ددی دا خیال سدار جمادہ ثانی آخری روز دا ہاردار چد رجب اول تاریخ ہو رجب پورا فرمات میں اس وقت مشرکان اعتراض شروع کو ڈنڈو رہے شروع ہو رہا داسنگ مسلمان تو خدے میش کے لحاظ نہ کئی داسنگ خلق دیے دا اعتراض دی کئی اعتراض کیا سنگ پنچ گریان وہ رد جماعت لحاظ نہ کئی جمعے دروازے رشتے لحاظ نہ کئی جواب دارے والے نہ کہ دایت راغلو تپوس کی دستانا پبار دمیش عزت کے قتال کو لو پائے کہ پری میش د حرمت کے قتال کو حکم نے جواب تسلیمی اور سڑے یار جماعت پہ یار جمع روزدہ پری کے سڑے ناروا کئی پری کی جنگ نے کئی پری کی جگڑی کئی وہ ٹھیک دا ناروا کار کل قتال ان فی کبیر جنگ کو پرے کی غٹ گنا لے دا واقعوں بھی عرص منسوخ شیریں بنار جمہور بقول جمعیش دا فرمات کے قتال منسوخ رے دا منع منسوخ دا دویم قولدار جو منسوخ نہ رے ابتدا دا قتال پکے منع دا اور باقی قتال پکی جائز دے دل تو ابتدا قتال مراد وان ٹھیک دتا گناہ لے لیکن بل طرف تم کو رکھا دری دام ساری یہ رو اتاسو اور عزت نہ کہہ رہو قرآن شاکڑے میں وہ بلتا قرآن کی عزتی کا ہے اور اولیاء کی عزتی کا ہے جمعہ روز کی عزتی کا ہے منگا نہ کو بجتی سوکھ نہ روا کی سیدھا لیکن تاسو سے سکا انسان تک ہوگا رکھا غلبے لپا کی کجے تو تاکہ بسوری ارے کا پل سورے تک ہوگا رکھا دا مطلب اور سدون سبھی دلہ یا کفار قریش تتا جنون علینا القتال مان رہا تم دا تاکو پاؤں مانے قتال غرق گناہ گرائے اب پخپل اب گناہوں کے غرق پراتے نائے تنگو رہے مشرک سڑے ہوئی اکفر کے اب بیدات کے وقت کزی ادے برازی پتا بھئے اور اعتراض کی چدارا مستحب کار دے انکو اگو رضا نفل دے انکرل کلے وہی تو گولا نسوارا کافرے دا گناہوں کو پتا شماری پہ اخپل تخو گو رہا کم کم دیو سدنن سبیل اللہ دیتو سعلت دا قتال ہوئی اگرچہ پشار حرام کیا من اکول خلق الارض اللہ دلارنا دا خدا توحید دا اللہ کتاب دارنگ کفر کن دا اللہ پا لاروان نیم بی سبیل اللہ یا باللہ خدا سر شرک ہوئی کفر انکار کے دخدر کتاب نہ درم نقول خلق دمسر حرام نہ ویری جماعت کے وہ قرآن نہ آئے بل استل دہل دمسر حرام تو دے مسجد نہ سوچ دریال خلق دی تاسو تین بارو استل مکے تم شرل مدینے تم شرل او گورا ہے سلور سیدا اکبر و عند اللہ دا دیر خرچ گناہ ندی دخلے پنی اکبریات تو نہ بولے غرض گناہ کو بھی بتا سکے قرآن نہ خلق بندہ ہے نی منے جماعتوں نے بندہ ہے آل تنو باس ہے طالبان تم شرے سرا توحید والے طالبان الا بلا بد جدا ہو گوڑا والفتنہ تو اکبر من القتل آ فتنے تدوارا مانے شرک دیر لے عظیم شان لے دا قتل نہ پری میش کے دی میش کے تاسو شرک کا ندا روا دے قتل نہ روا دے داریں گے مومن سڑے ددی نہ اڑول دا ڈیر غلط جرم دے دا قتل نہ دا لتون دید و قتال کیوں کہ اور سر جاؤ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پری کے امیر ہو گیا نہ ربدے ہو جن ویلو اشعارو کے تعدونا قتلا فی الحرام عظیمتا وعظم منو لو یر الرشد راشدون تاو تقتل پر حرام کی عظیمت کاری ویخ کاری ددین علیہ شہرت و خیم صدودکم ما یقول محمد و کفر به واللہ رائع و راہ و شاہدون من کول ستاسوری داغنا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمی خبری کئی اور کفر کا پاغا خدا خوارسی نہیں شاید دے و اخراجکم من مسجد اللہ اہلہم لِلَّهِ وَرَا لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ السَّاجِدُونَ تاسو دخدا جماعت نہ حال مسجد و باس ہے چھ دخدا پکور کے سوک سجدہ خدا تو نے کی فَإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِمْ وَعَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِمْ وَحَاسِدُهُمْ سَقَيْنَا مِنْ ابْنِ الْحَزْرَمِيَ رِمَاحَنَا بِالنَّخْلَةَ لَمَّا وَقَدَ الْحَرْبَ وَعَقِلُونَ اگر کتاسو فنگمانی شرم لگوئے فقتل داغی سوی چھے ابن حضرمیر خمونگ اخپلے نیزے پاغبانی خس عراب کرے ولی جنگ دجو کرو گا اشارہ بیلو ولا یزالون یقاتلونکم ہمیشہ ری دا مشرکان تاثر جنگو نہ کئی تردے چھے تاثر باری تاثر دین نائن ستاو کواس برشی تاثر دی وسنے بر دری کو طاقت رائے ندی پا میش دا حرمت کے اندر سر جنگ کئی خان ومن یرتد منکم عن دینی ومن یرتد منکم عن دینی اچھا رو رو دے انہوں نے لکھ لے رسو دے خطرہ کے ومن یرتد منکم عن دینی آسوک چھو اور استاسونا دخپت دیننا من یرتدد منکم عن دینی آسوک چھو استاسونا دیننا اور مرتد داو چھو مخیرہ و مومن بیا لڑ پا شرک و کفر کے اختشو یا مشرکینو کفار اسر داغے اتحادی فیم و تم مرشی و کافر ہو دے کافری دائے پکی شرط دا گولے فحالت دا کفر کی دے مرش ندا کسان برباد دی دے یا مال پر دنیا